تقریر پرو حضرت عالمی رحمتہ اللہ علیہ کے خطبے ہیں نا 40 جمعے کے, اس میں ایک جو اخلاص پر ہے اس میں ہے کہ الناس کلهم حلقہ الا العالمون والعالمون کلهم حلقہ الا العاملون والعاملون کلهم حلقہ الا المخلصون. سارے کے سارے انسان ہلاک ہو گئے سوائے علماء کے, علماء بھی ہلاک ہو گئے سوائے عمل کرنے والوں کے, اور عمل کرنے والے بھی ہلاک ہو گئے سوائے اخلاص والوں کے. والمخلصون علی خطر عظیم, اخلاص والے بڑے خطرے میں ہیں. ہمارا تو خیال اخلاص پر بات مکمل ہو جاتی ہے, نہیں تو آگے کہتے ہیں کہ والمخلصون علی خطر عظیم, اخلاص والے بڑے خطرے میں ہیں. پھر آگے ہے کہ فعل عمل بغیر نیت اناؤن, ونیت بغیر اخلاص ریاؤن, والاخلاص من غیر صدق و تحقیق حباؤن. کہ اخلاص بھی صدق و تحقیق کے بغیر جو ہے تو وہ بے بنیاد چیز ہیں. جب دونوں مولوی صاحبان تحقیق کریں گے نا کہ صدق اور تحقیق کسے کہتے ہیں, کہ اخلاص میں صدق اور تحقیق ہونا چاہیے کیا چیز ہے, یعنی اس کے بارے میں خالص جواب دیں گے آپ حضرات میں. ٹھیک ہے, سبحان اللہ. بعض اوقات آدمی کوئی کام اخلاص کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے اور اپنا بھی اور دین کا نقصان کر رہا ہوتا ہے, وہ وجہ ہوتی ہے کہ آدمی کم فہم ہے, اس کو کسی فہم والے آدمی کے ساتھ مشورہ کر کے چلنا چاہیے. ہمیشہ کے لیے اہل باطل جب یہ باطل تاریخ چلاتے ہیں نا تو اس کے لیے شکار کرتے ہیں بے وقوف سادہ لو آدمی کو, اور وہ اخلاص کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے کیونکہ بغیر اخلاص کی ترتیب چلتی نہیں ہے. اس آدمی کے اخلاص بیچ میں آ کر کام کرتا ہے اور مقصد ان کا پورا ہو رہا ہوتا ہے, اور اس آدمی کو اپنی کمپنی کی وجہ سے پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ استعمال ہو رہا ہے. پنجاب کے ایک بہت بڑے عالم ہیں, وہ اہل حدیث کے خلاف بڑا کام کرتے تھے, تو ایک ڈی ایس پی صاحب نے ان سے کہا کہ مولانا صاحب ہم نے آپ کو کئی بار استعمال کیا ہے. نے کہا وہ کیسے؟ نے کہا کہ کسی دینی تحریک کو سبوتاج کرنا ہوتا تھا تو اس کے لیے ہم مناظرہ رکھ لیتے تھے اہل حدیث اور مقلد اور غیر مقلد کا, تو اس کے لیے آپ کو بلا دیتے, آپ کی بڑی شہرت ہوتی ہے, یہ باپ آتے تھے لوگوں کی توجہ ادھر ہو جاتی تھی تو تحریک ناکامیاب ہو جاتی تھی, اور آپ جب آتے تھے آپ بڑے اخلاص کے ساتھ آتے تھے, آپ تھرڈ کلاس کا ٹکٹ لیتے تھے, حالانکہ ہمیں آپ کے لیے حکومت کی طرف سے فرسٹ کلاس کی پیمنٹ ہوتی تھی, تو باقی پیسے ان کے چائے پانی ہو جاتا تھا. یہ عاجزانہ اخلاص کے ساتھ تھرڈ کلاس کا ٹکٹ لے کر آتے تھے کہ ہم دینی اداروں کا زیادہ خرچہ نہیں کرنا نہ چاہتے تھے, اور کہتے آپ ہو جاتا تھا سب کچھ, اور نتیجے میں ہمیں جو ہم نے سبوتاج کرنا تھا وہ نتیجہ میں حاصل ہو جاتا تھا, وہ ہم حکومت کو پیش کر دیتے تھے. تو آج دین کے کام اخلاص کے ساتھ کر رہا ہے, لیکن ترتیب پر جو ہے تو کسی اور کی ہے. اس سے بڑی بڑے فہم کی ضرورت ہوتی ہے, اور ہماری طرح تو فضا لو آدمی بس شکار ہی ہو جاتا ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ آدمی کو ساری عمر کوشش کرنی چاہیے کہ کاملین حضرات روحانیت والے حضرات کی رہنمائی میں چل رہا ہو, اور ہمارے حضرات جب کامل ہو گئے کہ ان سے اوپر کوئی آدمی نہ رہا مشورہ دینے کے لیے, تو اس وقت بھی اپنے شاگردوں اپنے خلفاء مریدوں اور ساتھیوں کے ساتھ مشورہ کر کے کام کرتے تھے. حضرت مولانا اشرف علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ دار العلوم دیوبند کے سرپرست تھے, اور ساری دنیا میں واحد شخصیت ہے کہ سارے علماء ان کی طرف رجوع کر رہے ہوتے تھے, تو اپنے مختلف کاموں میں اپنے خلفاء شاگردوں اور مریدوں کو جمع کر کے اور اسے مشورہ کر کے کیا کرتا ہے, اور بعض اوقات مرید حیران بھی ہوتے تھے کہ ہم سے مشورہ کیوں کیا جا رہا ہے, لیکن یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا گیا ہے کہ فاف ان ہم مستقفل ہوں مشاور ہوں فلامر, صحابہ اکرام کے ساتھ ان کے عام امور میں ان کے ساتھ مشورہ کریں, حالانکہ آپ فہم و فراست کے لحاظ سے سارے عالم انسانیت جب ممتاز اور فائق ہیں, سارے انسانوں کو جتنی عقل اللہ پاک نے دی اس سے بڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دی. سارے انسان, سارے انبیاء, ساری شخصیات سے بڑھ کر عقل ہے, لیکن آپ کو مشورے کا فرمایا جا رہا ہے. پھر آپ صاحب وہی ہیں, وہی صاحب کی رہنمائی ہوتی ہے, پھر بھی آپ کو مشورہ, تاکہ مشورے کی سنت قائم ہو. تو واقعی یعنی بعض اوقات کسی چیز کے بارے میں کسی غیر عام آدمی کی نگاہ اس کے کسی پہلو پر چلی جاتی ہے, تو اس کا وہ پہلو عام آدمی کے سامنے نہیں ہے, اور اس کے سامنے آ گیا تو اس لیے بہتر سے بہتر رائے سامنے آ کر بہتر سے بہتر کام کرنے کا طریقہ آتا جاتا ہے. یہ مشورے کو اللہ نے برکت, کیسی حدیث کوئی سنائے گا کہ استخارہ مل استخارہ مل استشارہ, ما خوابہ من استخارہ ما دما من استشارہ. جس نے مشورہ کیا وہ نادم نہیں ہوتا, اور جس نے استخارہ کیا وہ خراب نہیں ہوتا, وہ پریشان نہیں ہوتا. جس نے استخارہ کیا وہ پریشان نہیں ہوتا, اور جس نے مشورہ کیا وہ نادم نہیں ہوتا. اور استخارہ سے استشارہ زیادہ اہم ہے شرعی حیثیت کے لحاظ سے. مشورہ استخارے سے زیادہ اہم ہے, مشورہ جو ہے استخارے سے زیادہ اہم ہے. کہ ایسے لوگ جن کو اللہ پاک نے نور بصیرت اور روحانیت عطا فرمائی, روحانیت ہے, نور بصیرت ہے, بصیرت ہے, روحانیت ہے, فہم و فراست ہے, اور اخلاص ہے, ہمدردی ہے, تو ایسے لوگوں کے مشورے کی استخارے سے بڑھ کر ہوتے ہیں. استشارہ کا لفظ مشہور بھی نہیں ہے, مشورہ کرنے کا لفظ مشہور ہی نہیں ہے, استخارہ مشہور. اور استخارہ کو لوگوں نے یہ بنا لیا کہ استخارہ کہیں خواب دیکھنے کے لیے کیا جاتا ہے, حالانکہ حدیث میں خواب دیکھنے کا تذکرہ ہی نہیں ہے. استخارے کے بارے میں خواب دیکھنے کا تذکرہ ہی نہیں ہے. اور خواب دیکھ کر تو کی تعبیریں پوچھتے ہیں, تعبیریں تو ادھر سے بناتے ہیں لوگ. میں نے کئی دفعہ آپ کو واقعہ سنایا ہے نا کہ زرعی یونیورسٹی کے دو طلبا آ گئے, تو ایک نے کہا کہ آپ سے اکیلے میں بات کرنا چاہتا ہے. تو میں نے کہا یہ چلے اکیلے میں بات کرے, نوجوانوں کا کیا, اس کو میں بتا دوں گی کیا بات کرنا چاہتا ہے, لیکن چلو ایک کر اس کی تسلی ہو جائے. تو جو نوجوانوں کی بات ہوتی ہے, اس نے کہا جی میں پہلے مسلمان تھا, میری داڑھی تھی, نمازیں پڑھتا تھا, پھر میں کافر ہو گیا, اور داڑھی مڈا دی, کافر بھی ہو گیا. تو میں نے کہا جی کس خوشی میں؟ اس نے کہا ڈاکٹر صاحب وہ ایک لڑکی پسند آ گئی تھی, پھر میں نے استخارہ کیا, استخارے میں جو ہے تو ایسے دیکھا کہ مجھے مل گئی ہے خواب میں, اور جب میں اٹھا جاگا کوشش کی کچھ بھی نہیں ہوا, کہ کہیں منگنی ہو گئی. تو نعوذ باللہ یہ کیسا اسلام ہے, کیسا استخارے ہیں, اور کیسے لوگوں نے کہا استخارہ کرتا آدمی کام ہو جاتا ہے. تو میرا تو دین پر یقین نہیں اٹھ گیا, بس وجہ سے میں سب کچھ ترک کر دیا, نمازیں بھی چھوڑ دی اور گاڑی بھی منڈا دی. ماشاء اللہ, ماشاء اللہ آپ کو بڑا اچھا استخارہ کسی نے سکھایا تھا, کہ گون کی بوری استخارے میں ملتی ہوئی دیکھ لی, اور پھر وہ نمی نہ ملی تو اس پر سارا ایمان قربان کر دیا گون کی بوری پر. سبحان اللہ. دینی رہنمائی بھی نہیں ہے, رہنمائی بھی نہیں, کسی سے پوچھتا بھی نہیں آتا. لے دے کر جو ہے ٹیلی ویژن کے آگے بیٹھ جاتے ہیں, اور انٹرنیٹ پر بیٹھ جاتے ہیں, اور وہاں جو کچھ سمجھ آیا اسی کو دین سمجھ. تب آپ بتائیں گے کیا ہوگا. یہ تو سچ بات ہے کہ سیکھنا پڑتا ہے, اول الفاظ معنی سیکھتا ہے, پھر حقیقت سیکھتا ہے آدمی. مدارس اور مشائخ کی ساری کوششیں جو ہیں یہ ایسی ہی نہیں, خود بخود آدمی بن جاتا ہو, ٹیلی ویژن کے ڈبے کے آگے بیٹھ کر بن جاتا ہو تو آسان بات تو نہیں ہے. سالہ سال مشقت کرتا ہے آدمی, سالہ سال کوشش کرتا ہے تب کہیں حال بدلتا ہے دل کا. اور دل کا حال نہ بدلے تو ہماری طرح نہیں, معلومات ہی معلومات ہیں. جس چیز نے دل پر اثر نہیں کیا تو معلومات ہی رہی, اور معلومات سے فوائد نہیں حاصل ہوا کرتے. فوائد تو حقائق کو حاصل کرنے کے بعد ملتے ہیں, محض معلومات اور فوائد نہیں ملا کرتے. جب معلومات پر محنت مشقت کر کے ان کو حقائق میں ڈالا جاتا ہے اور حاصل کیا جاتا ہے, اس کے بعد نتائج ملتے ہیں میرے بھائی. ٹھیک ہے نا؟ آپ لوگ آ جاتے ہیں, بیٹھ جاتے ہیں, سننا سنانا ہو جاتا ہے, لیکن سننا سنانے کے بعد کرنا کرانا ہوتا ہے نا, کچھ کرنا ہوتا ہے تاکہ اس کے نتیجے میں آدمی کو کچھ حاصل ہو. سن سنا کر چلا گیا تو ہمارے ایک بزرگ بطور مذاق کہا کرتے ہیں, سن سن کر سن ہو جاتا ہے آدمی. سن سن کر سن ہو جاتا ہے, سننے کے بعد کرنا کرانا کہ اب کروں میں کیا کروں. عملی طور پر خود بھی کچھ میرا مشقت کرے نا, عملی طور پر آج میں نے مشقت کرتا ہے تو اللہ کرتا ہے بننا شروع ہو جاتا ہے. ایک پہلوان کا واقعہ سنا دیتا ہے, وہ چار پانچ سال ہوئے نہیں سنایا ہے. یہ بوجھ اٹھانے کا پہلوانوں کا مقابلہ ہوا, کسی نے دو من پتھر, کسی نے تین من, کسی نے چار من, کسی نے پانچ من اٹھائے ہیں. تو ایک آدمی اس نے ایک بیل کھڑا کیا اور ایسے بیل کو پکڑا اور سارے مجمع کے آگے گھما کر اس نے لا کر رکھ دیا کہ اب اس کو اٹھایا کوئی. تو اس نے سارے پہلوانوں کو حیران کیا, اور سارے پہلوان اس کے ساتھ ہے مذاکرات کرنے کے لیے, اس کو انٹرویو لینے کے لیے آئے. انہوں نے کہا کہ آپ نے اٹھایا کیسے اس کو؟ اس نے کہا جی اس کو میں نے آج نہیں اٹھایا, یہ چھوٹا سا بچہ میں نے خریدا تھا اور ہر روز اس کو میں آدھا گھنٹہ, پندرہ منٹ, آدھا گھنٹہ, جتنا وقت تھا اٹھانے کی مشق کرتا رہا. اس کا بدن بڑھتا رہا, ہماری مشق بڑھتی رہی. تو اس لیے اتنے اس کو سال دو سال کی محنت سے میں اٹھا رہا ہوں, ایک دن میں نہیں اٹھا رہا ہوں. اس کا بدن بڑھتا گیا, ہماری مشق بڑھتی گئی. تو اتنا مشکل کام آدمی باقاعدگی کے ساتھ روزانہ کی مشق کرنے سے کر سکا. تو ایسے ہماری روحانی ترتیب میں بھی روز روز کے اعمال, روز روز کی ترتیب, روز روز کے معمولات, اس کی مشقت کر کے کرتے کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ آدمی کو, آدمی کے دل کو روشن کر دیتا ہے. دل آدمی کا روشن ہو جاتا ہے, تعلق اللہ کا قائم ہو جاتا ہے, اعمال کی توفیق آدمی کے لیے آسان ہو جاتی ہے. جب جب آدمی مشقت کرے. ٹھیک ہے, کوئی بات پوچھتے ہیں آپ؟ پوچھتے ہیں بس, ذکر کرتے ہیں, دعا کرتے ہیں. بعض بزرگوں نے جو کتابوں میں جو دعائیں لکھی ہوتی ہیں کہ اگر آدمی استخار کی جگہ پڑھ لے تو اس میں یہ اس طرح خواب نظر آئے تو یہ آئے گا, اس طرح خواب نظر آئے تو یہ آئے گا. اصل میں پکی بات تو وہ ہے جو قرآن و حدیث میں آئی ہے میرے بھائی, اس کے علاوہ باقی سارے تجربے ہی تجربے ہیں. استخارے کی دعا ہے, دورے کا ہاتھ پڑھ کے آدمی استخارے کی دعا پڑھ لے, دھیان کے ساتھ کو جمانی ہے اور وہ بار بار کرتا رہے کرتا رہے, اس کی برکت سے اللہ پاک کوئی بہتری کا راستہ کھول دیتا ہے. خواب آنا ضروری نہیں ہے, اللہ پاک اس کے رخ کو بہتری کی طرف موڑ دیتا ہے. ہم تو ساتھی کو کہتے ہیں کہ دورے کا ہاتھ پڑھ کے بھی پڑھ لیا کرو دعا کو, ہر نماز کے بعد بھی گہرا بار پڑھا کرو, اور دن رات جس بل بھی فارغ ہو اس کو پڑھتے رہا کرو. بس اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے رخ کو موڑ دے گا اس چیز کی طرف جو کہ آپ کے لیے بہتر ہو. مدنے والے پر تکبر کا احساس ہو تو جانے کو احساس ہو گیا کہ میں تکبر کر رہا ہوں, تو اس کو اندازہ ہو گیا غلطی کر رہا ہوں, اس پر بس آدمی توبہ کی تو بات بن گئی جی. اور اس کا احساس ہی نہیں ہوا کہ میں تکبر کا عمل کر رہا ہوں تو پھر یہ تباہی ہے. دفتروں میں جو مذاق اور ہنسی اور فضولیات اور لایانی اور گالی گلوچ کی فضا ہوتی ہے تو آدمی نے وہاں کام کرنا اس کی مجبوری ہے. بس آدمی خاموشی اختیار کرے, کوئی تبصرہ نہ کرے, ساتھ نہ دیا کرے, اور دل میں نیت کیا کرے کہ میں مجلس میں ہوں ہی نہیں. وہ کیسے حدیث شریف ہے جی؟ اذا عمرت الخطیہ تو من شاہدہ فکرے آ کانا کا من غاب آنا من غاب فرضی آ کانا کا من شاہدہ. کسی جگہ کوئی خطا کو برائی ہو رہی ہو اور کوئی آدمی وہاں پر موجود ہو لیکن اس پر راضی نہ ہو, دل میں داغواری محسوس کر رہا ہو, اس کو ناپسند کر رہا ہو کہ یہ نہیں ہونی چاہیے, تو یہ گویا وہاں پر نہیں ہے, وہاں سے غائب ہے. اور دور دراز پر آدمی ہے, پتہ چلا وہاں فلانی بازی کا بڑا مزہ آیا, اگر ہم بھی ہوتے تو بڑا لطف ہوتا, تو یہ ایسا ہی گویا اس میں شامل. ٹھیک ہے نا جی؟ تو اس میں آدمی کے تبصروں میں بالکل شامل نہ ہو, یوں محسوس کرے آدمی گویا میں یہاں پر ہوں ہی نہیں. ٹھیک ہے؟ تو آج بہتر ابھی اختیار کریں کچھ دنوں کے بعد اللہ پاک توفیق دے دے گا ان کو ترک کرنے کی, ان سے بھی بات چھوٹ جائے گی. خیر میڈیکل کالج میں ملازمت پر آیا تو کٹھے بیٹھ گئے سب ڈاکٹر صاحبان, تو بیٹھنے کے بعد ان کا مشورہ یہ ہوا تھا کہ فلانے کی شکل ایسی ہے, فلانے کا قد ایسا ہے, فلانے کی فلان جگہ ایسی ہے, فلان جگہ ایسی ہے, یہ تب سب. تو ہم بیٹھے ہوئے گویا ہے ہی نہیں اس میں کوئی, تو کچھ دنوں کرتے کرتے کرتے اللہ نے کیا تب سے ختم ہوئے, اوپر سے ختم ہوئے گویا بالکل ناپید ہو گئے. کیونکہ جب آپ اس چیز کو ساتھ دے رہے ہوں, آپ بھی تبصرے کر رہے ہیں, تو مجلس گرم ہو جاتی ہے. اگلے آدمی کہتے ہیں تو بڑی لطف کی بات ہے. جب آپ کو نظر انداز کریں, نگلیکٹ رکھیں, نظر انداز کریں, تو وہ چیز مٹ جاتی ہے. جس چیز کو مٹانا اس کو نظر انداز کر لیں, مٹ جائے. میاں سے بڑا پا رہا ہے تو خزاب کی پابندی نہیں کرتا ہے, اس کو کرنا چاہیے. جب مصحاب عمل شروع کیا تھا تو اس کو پورا کیا, بس بالوں کی جوڑے سفید نظر نہ آیا کرے. لا إله إلا الله.